कर्मणि अकर्म यह पड़ते, वो तो कर्म में अकर्म देख रहा है ना। जो ज्ञानी के द्वारा बोधवान के द्वारा निर्वर्तित कर्म है वो अकर्म उसको दिखाई दे रहा है। तो अकर्म दिखाई दे रहा है इसका मतलब आत्मा का किसी भी कर्म से कोई संबंध है नहीं। तो किसी कर्म से संबंध नहीं है तो यह ज्ञान हो गया योग, यही जानना ही हो गया योग, और उसके द्वारा संन्यास्त परमानंद संपूर्ण कर्म जो है जिसने छोड़ दिया है, छूट गया है जिसका कर्म। तो ये तो योग के द्वारा कर्म छूट जाता है, अर्थ यही हुआ ना, योग के द्वारा कर्म छूट जाता है। यानी योग के द्वारा आत्मा में तो वो कर्म का छूटना दो प्रकार से हुआ। योग के द्वारा जो आत्मबोध है, आत्मा के जो स्वरूप का निर्धारण है, उसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, छूट गया। दूसरा क्या है कि योग के द्वारा माने भक्ति योग के द्वारा अखिल कर्म परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। तो आपने जैसे कोई घर बेच दान कर दिया, अब कोई घर दान कर दिया तो उसके अंदर चाहे भूत हो और चाहे देवता हो चाहे सांप हो, तो उससे आपका संबंध छूट गया कि नहीं। घर आपने दान कर दिया तो उसके अंदर भूत हो चाहे सांप हो चाहे देवता हो चाहे धन गड़ा हो, सबसे संबंध आपका छूट जाएगा। इसी प्रकार उसका अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, इसके अंदर शुभ हो अशुभ हो जो भी हो वह परमेश्वर को समर्पित हो गया। तो परमेश्वर को समर्पित हो गया तो उसका पिंड छूट गया, तो वो भी सन्यासी हो गया। तो योग सन्यस्त कर्म, ये तो योग का फल बता दिया। और ज्ञान संचिन्न संशयम, इस संशय का क्या स्वरूप बनता है? ये अब साधक में संशय का क्या स्वरूप बनता है इसको विचार करिए। मोक्षार्थी है तो उसमें संशय का क्या स्वरूप बनेगा? पहले में जो संशय आत्मा विनिश्चय थी वो तो था मैंने जो शास्त्र और गुरु का वाक्य है उसमें ही संशय उत्पन्न हुआ, वहां संशय का अर्थ ये था कि शास्त्र गुरु के वाक्य में संशय हो गया। तब जब संशय वहीं उत्पन्न हो गया उसको तो आगे बढ़ने का उसको कोई चीज रही नहीं, क्या करेगा, वो संशय स्वभाव हो गया। और यहाँ मुमुक्षु में संशय का स्वभाव क्या बनेगा? जो ज्ञान से दूर होता है वो संशय का स्वभाव ये बनेगा कि जैसे अब शरीर आत्मा है, शरीर से भिन्न आत्मा है, पहला संशय तो यही है। पहला संशय क्या आता है मोक्ष में? पहला संशय तो यही है, वही शरीर के साथ मैं झटा जाता है, तो शरीर आत्मा है कि शरीर से भिन्न आत्मा है? अब शरीर से भिन्न यदि आत्मा है तो परिच्छिन्न है कि विभू है? क्योंकि शरीर परिच्छिन्न है और शरीर से भिन्न आत्मा है तो आत्मा परिच्छिन्न होगा कि विभू होगा? वो भी शरीर के समान परिच्छिन्न है कि विभू है? ये बड़ा भारी संशय यही है। बहुत लोग जानते हैं कि शरीर से भिन्न तो मैं हूं पर व्यापक नहीं मानते, व्यापक अपने को नहीं मानते, परिच्छिन्न मानते हैं। तभी तो देवादि शरीर में जाएंगे, अब व्यापक होगा तो कैसे जाए? बड़े भारी मुश्किल है ना। बहुत लोग बहुत आत्मा मानते हैं पर आत्मा को व्यापक मानते, आत्मा को व्यापक मानते फिर भी बहुत मानते हैं, ये भी एक संशय हो गया कि ये जो है अन्य होने पर विभू है कि परिच्छिन्न है? अब कहो विभू मानने पड़ता है आत्मा को, यदि उपाधि से भिन्न मानोगे तो विभू मानने पड़ेगा, इसलिए सभी विभू माने, विभू माने ही ना। सांख्य भी विभू मानता है तो न्यायिक भी विभू, आत्मा को तो विभू मानने पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो अब विभू मानने पर भी दूसरी चीज आती है, विभू मानने पर भी आत्मा करता है कि अकर्ता है? नैयायिक देखो बिहू मानता है, पर ज्ञान की उत्पत्ति मन से होगी, इसलिए जो है ज्ञान रूप नहीं मानता है, बिहू तो मानता है, अतिकल मानता है। पर बिहू मानने पर भी एक संशय होगा कि नहीं, आत्मा में कर्तापन है कि कर्तापन नहीं है, कर्ता है कि अकर्ता है। और अकर्ता होने पर भी, जैसे सांख्य मान लीजिए अकर्ता मानता है आत्मा को, पर एक है कि अनेक है आत्मा, तो अनेक मानता है वो, अकर्ता मानता है, विभू मानता है, फिर भी अनेक। अब बताओ अकर्ता मानता है, विभू मानता है, तो अनेक कैसे मानता है? जब विभू होगा तो अनेक कैसे होगा? इसका क्या समझ है? वो कहते हो जाता है, अब कैसे होगा? जब विभू होगा तो अनेक कैसे होगा? देखिए इसी कमरा है ना, इसमें एक बल्ब जला दो तो प्रकाश कमरे में व्याप्त हो गया, तो पूरे कमरे में प्रकाश है कि नहीं? और दूसरा बल्ब जला दो तो उसका भी प्रकाश पूरे कमरे में है कि नहीं? और तीसरा बल्ब जला दो तो उसका भी प्रकाश पूरे कमरे में है। तो पूरे कमरे में प्रकाश व्याप्त है, व्याप्त होने पर भी देखो अलग अलग है, अलग अलग हो गए प्रकाश, क्योंकि एक पहले था, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, अब कमरे में व्याप्त तो है ही है। तो सभी युक्ति देते हैं, ये शंका हो जाती है कि भाई अकर्ता होने पर भी एक है कि अनेक है? वही तो भाई, वही एक परिच्छिन्न पक्ष ले लो, एक अपरिव्यापक पक्ष ले लो, संशय तो है नहीं, ये सारे संशय है ना कहीं? अच्छा मान लो अकर्ता भी मान लेता है कोई, और एक भी मान, अनेक नहीं एक, फिर भी प्रश्न है सगुण है कि निर्गुण है? एक है और अकर्ता भी है, और उसका स्वरूप सगुण है कि निर्गुण है? इस प्रकार के संशय बहुत, ये जो है शास्त्रीय संशय, वहां तो संशय दूसरा, तो जो संशय आत्मा में स्थिति करती है वहां तो, हाँ तो कुतर्क रूप हो गया संशय। गुरु के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में संशय, और यहाँ ये है कि संशय उसको इस प्रकार का संशय कि भाई जो है वह नैयायिक ऐसा, चार्वाक ऐसा कहता है, तो नैयायिक ऐसा कहता है, तो मीमांसक ऐसा कहता है, तो सांख्य ऐसा कहता है, बौद्ध ऐसा कहता है, तो जो है जैन ऐसा कहता है, और सभी बुद्धिवादी हैं, तो कैसे निर्णय? तो वास्तविक ज्ञान वही है कि जो इन सभी संशयों का निराकरण कर दे, बुद्धि से बने हुए, तर्क से बने हुए जितने भी संशय के स्थल हैं, वो सभी संशय स्थल को मतियामेट कर दे। कैसे मतियामेट करेगा? सबका समाधान भी कर दे और सबको समाप्त, नहीं तो समाधान कैसे बनेगा ना? क्योंकि जो जो तर्क दे करके वो लोग अपने अपने पक्ष का प्रतिपादन करते हैं, वो ही कहते हैं ना भोग दूसरे में चला जाएगा, ये भी सांख्य ही कहता है ना, यदि पुरुष एकत्व मान ले तो फिर पृथक भोग कैसे रहेगा? ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि पृथक भोगत्व भी सिद्ध हो जाए और एकत्व भी सिद्ध, जो है पृथक भोगत्व में भी कोई संशय न रह जाए और एकत्व भी सिद्ध हो जाए, व्यापक भी हो जाए, ऐसा स्वरूप जो है आत्मा का निर्धारित हो जाए, क्योंकि जो शास्त्र में साकार सगुण कहा गया है उसका भी संबंध बन जाए है? और निराकार तो भी न जाए कहीं, निराकारत्व भी न जाए, जैसे वेद जो है वह निराकारत्व को लेकर के जो है साकारत्व का खंडन थोड़ा करता है, औपाधिक कह दिया, इतने तो है ना, साकार तो खंडन तो नहीं किया। ज्ञान की बात करके जो है प्रशंसा करके उपासना का खंडन कहाँ करता है, कर्मकांड का खंडन कहाँ करता है। कर्म की भी व्यवस्था बन जाए, उपासना की भी व्यवस्था बन जाए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि जहाँ कर्म उपासना दोनों की भी व्यवस्था बन जाए। तो ये ज्ञान जो इन सभी संशयों को खा जाए वह क्या, पहले का ज्ञान संचिन्न संशय है। ये जो है जिसका संशय सबूत संशय जो है वह ज्ञान संचिन्न आत्मिकत्व दर्शन जो ज्ञान है, ये ज्ञान के द्वारा सभी संशय जो है नाश को प्राप्त हो गए हैं। तो ये हो गया ज्ञान संचिन्न संशय। अब तीसरा क्या कहा कि ऐसा आत्मवंतन योग सं जो है, अब जो हो गया ना योग संन्यस्त कर्मा हो गया, ज्ञान संचिन्न संशय वाला हो गया, तब कैसा हो गया आत्मवंतन, इसी को कहते निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ हो गया। सारा का सारा व्यापार हो रहा है, वो हो रहा है, पर आत्मा से कहीं भी संबंध जो है वह स्थापित नहीं होने पाता उसकी बुद्धि। ये अप्रमादी जिसको कहते हैं कि आत्मसंस्थ आत्मनिष्ठ अप्रमादी, वो स्वरूप के प्रति सदा जागरूक है, इसलिए स्वरूप के प्रति सदा जागरूक है। इसलिए जो बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत में चेष्टा हो रही है, इस चेष्टा का संबंध स्व से बनते ही नहीं, और कभी कुछ व्यवहार में बनता दिखाई देता है तो बाधित ही बनता है वास्तविक नहीं। हो गया आत्मवंत, तो ऐसा जो आत्मवंत है उसमें आपको इसका उपसंहार वहीं से कर रहे हैं। देखिए कहाँ से कर्मण्य कर्म या पश्चेद अकर्मण्य के कर्म यह था ना, वहां से उठाया था। अब यहाँ कहा कि न कर्माणि निबद्धते, उसमें कोई यदि आपको कर्म दिखाई भी दे तो वह दिखाई देने वाले कर्म का कोई भी संबंध उससे बनता नहीं है, इसलिए कर्म उसको बाध। पहले भी देखिए, पहले दो प्रकार की स्थिति लेकर के कहा था कि कर्म का संबंध नहीं बनेगा। एक तो इसको लेके कहा था कि जो ज्ञानी जो है व्यवहार में है, व्यवहार में दिखाई देता है जनकादि के से, हाँ तो उसके लिए कौन सा श्लोक था, समग्रम प्रविलिये थे। और जो सन्यासी का था वो दूसरे श्लोक में था, यदि इच्छा लाभ संतुष्ट है कृत्वापि न निगम। अब यहाँ पर जो है उसके उपसंहार रूप में कह दिया कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति, किसी भी प्रकार के कर्म का संबंध जो है उससे नहीं बनता है। वो एक ही प्रकरण है ज्ञान का, दोनों में ज्ञान के कारण ही कर्म संबंध नहीं बना था। और यहाँ भी यहाँ आकर के जो तीन की प्रक्रिया चली तो तीन साधन बता दिया, और तीन साधन बता देने के बाद जो है तीन प्रतिबंध बता दिया, और यहाँ पर बता दिया कि ये जो है ये क्रम बता दिया, योग संन्यस्त कर्मा पहले हो गया, फिर ज्ञान संन्य संशय हो गया, और फिर आत्मवंत हो गया। ये ज्ञान निष्ठा है, आत्मवंत होना ये ज्ञान निष्ठा है, और वो ज्ञान संचिन्न संशय ये द्वितीय भूमिका है, इसके पहले योग संन्यस्त कर्म। तो योग संन्यस्त कर्म ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंत, इसको कर्माणि न निबध्नन्ति, किसी भी प्रकार का कर्म जो आपको दिखाई देता कर्म के साथ कोई संबंध बनता नहीं। तो आप देखिए थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि श्रुति युक्ति प्रयुक्तम ऐक्य ज्ञानम तन्निवर्तकम इति उत्तरमा। प्रश्न पहले क्या उठाया था टीका में, टीका में प्रश्न ये उठाया था कि भाई निवर्तक का भाव हो तो संशय निवर्तन कैसे होगा। संशय तो सभी मतों को लेकर के संशय है, मोक्षों के सामने तो संशय संशय आता है, उस संशय का निवर्तन कैसे। तो श्रुति युक्ति प्रयुक्त ऐकज्ञा, यही देखिए थोड़ा सा अंतर है। वेदांत में आप देखेंगे, भाष्यकार भगवान की बुद्धि को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या जो है वह ठीक है। आप अध्यास भाष्य खाली देख लें ब्रह्मसूत्र का तो आपको अद्भुत बुद्धि का परिचय होगा, पर जब भाष्य में आप कहीं भी देखेंगे कि श्रुति सामने आ गई तो बुद्धि समर्पित। कभी श्रुति पर वो बुद्धि नहीं चलती है। यही दूसरे प्रकार के तार्किक जितने दर्शन है उसमें और इस वेदांत के विचार में यही अंतर। इतनी उत्कृष्ट बुद्धि होने पर भी, इतनी तेज बुद्धि होने पर भी साधारण श्रुति के सामने समर्पित, यहाँ तक कि ब्रह्मसूत्र का भी देखिए लोकों का, ये लोग सर्वज्ञ हैं, सभी लोकों को जानते हैं, पर किस लोक के बाद कौन लोक है इसका निर्णय इससे नहीं करेंगे। श्रुति में इन्हें जो लोकों के विषय में आया उसके आधार पर किस लोक के बाद कौन पड़ेगा, किस लोक के बाद कौन व्यवस्था पड़ेगी, उसी से निर्णय करेंगे। आज तक ये परंपरा वेदांत में जो है कि श्रुति के वाक्य के सामने बुद्धि का समर्पित रहना एक विलक्षणता है। तो इसीलिए यहां कहते हैं श्रुति पहले, श्रुति पहले है युक्ति बाद में, यानी श्रुति के द्वारा जो कथित अर्थ है उसी को युक्ति से सिद्ध करना, युक्ति से श्रुति के अर्थ को काटना नहीं। श्रुति के द्वारा जो निर्धारित अर्थ है उसको युक्ति के द्वारा जो है वह कथन करना, श्रुति युक्त प्रयुक्त ऐक्य ज्ञान। श्रुति कथित जो ऐक्य ज्ञान है जो युक्ति के द्वारा जो है वह बैठा दिया गया, ऐसा जो ऐक्य ज्ञान है ये ऐक्य ज्ञान ही तन्निवर्तकम, उस संशय का निवर्तन करने वाला है। इति उत्तरम आह, इसका उत्तर दे दिया ज्ञान संचिन्न संशय। ये कह रहे सब पर्याय बाकी, थोड़ी से पहले भाष्य देखिए। योग संन्यस्त कर्मानं है परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन, इसलिए परमार्थ दर्शन का प्रकरण चल रहा है, इसलिए परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि न परमार्थ दर्शिना। संन्यस्त हो गया है संपूर्ण कर्म जिसका, ऐसा जो परमार्थ दर्शी। कर्म कौन? धर्म धर्माध्यास, धर्म भी अधर्म। अक्रिय आत्म तत्व बोध के द्वारा जो है वह कर्मण्य कर्म या पश्चिम के द्वारा जो है धर्माधर्मा के कर्म जो है परित्यक्त हो गया है। तम योग संन्यस्त कर्मानं, वह हो गया योग संन्यस्त कर्म। जो प्रतीक पहले टीका में आप देख रहे हैं ना, तो वो प्रतीक आप लेना वहीं का श्लोक का, जो प्रतीक है ना वो श्लोक का प्रतीक पहले ले लें कि आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति, कि विषय परवशस्य पुंसो योगा योगा योगात कुतो योग संन्यस्त कर्मत्वं, संशय रहितस्यापि कर्माणि अनर्थ हेतो भवन्ति इत्याशंका। कहते संशय से रहित जो है उसका भी कर्म तो हमेशा अनर्थ करते ही है, वो संशय वाले का हो चाहे संशय रहित हो, कर्म तो अनर्थ करेगा ही। सब कहा कर्म अनर्थ नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा? योग संन्यस्त कर्म, ये योग के द्वारा जो है उसने संपूर्ण कर्मों का परित्याग पहले कर दिया है। तो जब पहले परित्याग हो गया है तो वो कर्म जो है उसको बाधा नहीं है। विषय पर वशस्य पुंसो योग अयोगात्। अब कहो लोक में तो ऐसा है कि व्यक्ति विषय परवश हो जाता है, लोक ऐसा है कि इसमें विषय दर्शन ही है सब तत्पर्श रूप रसगंध, और उसमें जो है ये पागल रहता है। तो जो पागल रहता है तो योग कहाँ से कर पाएगा वो? कुतो योग संन्यस्त कर्मत्वम, तो योग के द्वारा जो है वह कैसे कर्म को छोड़ सकता है? तो यही तो बात है, आत्मवंतम वह व्यवहार शब्द स्पर्श रूप रसगंध के साथ व्यवहार करते हुए भी उसकी दृष्टि कहाँ केंद्रित रहती है? उसकी दृष्टि अपने ऐसे स्वरूप पर केंद्रित रहती है कि जहां पर कर्म का कोई संबंध है। कर्म दिखने मात्र से, जैसे पर्दे पर चित्र इतना दिखता है, इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि चित्र का पर्दे के साथ संबंध है। यदि चित्र का पर्दे के साथ संबंध बन जाए तब तो जो है, यदि पर्दे पर धू धू करके अग्नि का चित्र दिख रहा है तब तो आप पर्दे जल जाए, या बड़ी भारी बाढ़ का दृश्य दिख रहा है तब तो पर्दा गीला हो जाए, या बड़ी तेजी से उस पर विमान चल रहा है, ट्रेन चल रही है तो पर्दा हिलने लगे, पर वो न पर्दा हिलता है, न पर्दा जलता है गर्म होता है, न पर्दा गीला होता है। इसलिए वो ऐसे जगह प्रतिष्ठित रहता है कि जहां पर इसका कंपन, कर्म का कंपन पहुंचता नहीं। इसी बात को कह दिया कि आत्मवंत है। परमार्थ दर्शन तत्संशयोच्छित तद उच्छेदक ज्ञान महात्मा देव कर्मणाम च निवृत्त अप्रमत्तस्य प्रातिभाषिकानि कर्माणि बंध हेतो न भवन्ति। ये निष्कर्ष निकाल दिया। परमार्थ दर्शन के द्वारा जिसके संशय छिन्न हो गए हैं, छिन्न होने पर उसका उच्छेदक जो ज्ञान है, वो ज्ञान के महात्म से ही जो है वह कर्म निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए उस स्वरूप में जो अप्रमादी है उसको प्रातिभाषिक कर्म जो है बंधन का हेतु नहीं हो सकते हैं। इसी को कहा कि न कर्माणि निबद्धनाति धनंजय। कर्मयोगादेव कर्म संन्यासस्य अनुपत्तिम आशंक्य आद्यम पादम विभजते। कहते हैं कर्मयोगादेव कर्म, कर्मयोग का तो गीता में जो है प्रतिपादन है, है? तो कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता है गीता के अनुसार। तो कर्म जो है वह कर्म संन्यास की अनुपत्ति को आशंका करके आद्य पद का विभाग करते हैं कि परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगे। वो ऐसी दृष्टि मिल गई कि योग से कि उसका कर्म से संबंध छूट गया। वैध संन्यास पक्षे परोक्षम, फल संन्यास पक्षे तो अपरोक्षम। जो विवेक कर गया टीकाकार ने, विधि संन्यास पक्ष में तो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान से ही कर्म छूट गया। विधि संन्यास पक्ष में परोक्ष ज्ञान से ही कर्म छूट गया, वो परोक्ष ज्ञान में कोई उसको संदेह नहीं है, असंदिग्ध है। परोक्ष ज्ञान भी असंदिग्ध होता है, संदिग्ध नहीं होता है। तो विधि संन्यास पक्ष में तो परोक्ष ज्ञान से, और फल संन्यास पक्ष में तो ऐसी जगह बैठा जहां कर्म का कोई संबंध है। यथोक्त ज्ञानेन संन्यस्त कर्मत्वमेव सति संशय न सिद्धति। अब यथोक्त ज्ञान के द्वारा संन्यस्त कर्मत्व कैसे बनेगा यदि संशय उसके अंदर है? संशय न सिद्ध की संशय वस्तः योगा, क्योंकि संशय वाले को तो वह अयोग हो जाएगा, तो संशय हो जाए तब तो फिर गड़बड़ा जाएगा। वो तो कर्पात्री जी महाराज क्या करते थे ना, वो क्या राम खुदाई में नहीं रहना चाहिए, एक राम खुदाई सब किसी ने कहा कि जो है वो जो है वह राम मंत्र का जप करता था, उसकी बड़ी निष्ठा थी। कोई समस्या आ गई, उसने कहा कि जो है वह हे राम ये चीज जो है दूर हो गई। कोई फकीर था तो खुदा के नाम पर वो चीज दूर कर दिया। अभी एक व्यक्ति ने दोनों देखा तो उसने कहा बड़ी भारी ताकत है भाई, तो राम में भी ताकत है और खुदा भी। तो समस्या आई तो कहा कि हे राम हे खुदा ये दूर हो जाए तो दूर नहीं हुआ, क्योंकि न उसकी न राम में निष्ठा है न उसकी खुदा में निष्ठा है, दोनों में निष्ठा तो है ही नहीं, तो दूर कैसे। तो निष्ठा होने से इसको संशयवत पैदा योगा आशंकते, संशय वाले को जो है वो जाएगा तो इसको जो है संशय करके कथम देते भाष्य में देखेगा कथम योग संन्यस्त कर्मा इत्याह। योग संन्यस्त कर्म कैसे है तो ज्ञाने न आत्मेश्वरी आत्म ईश्वर एकत्व दर्शन लक्षणेन संचिन्नो संशयो यस्य। अब उसका संशय समाप्त तो हो गया है ज्ञान के कारण। इसी को टीका में देखते हैं कि द्वितीय पादम व्याकुर्वना, द्वितीय पाद को जो है वह प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये आह जो है ना आह कथम योग संन्यस्त कर्म इत्याह ज्ञानेन आत्मे आत्मेश्वरैकत्व दर्शन लक्षणेन संचिन्नो संशयो यस्य स ज्ञान संचिन्न संशय। पाठक क्रमाद अर्थक क्रमस्य दलीयत्वात् आदौ द्वितीय पादम व्याख्याय पश्चात आद्यम पादम व्याचक्षित। अब पहले तो था योग संन्यस्त कर्म है और फिर और जो है वह ज्ञान संचिन्न संशय, फिर आत्मवंतम आत्मवंतम पहले कर दिया यहाँ पर। तो उसके लिए टीकाकार का कहना है पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, इसलिए पहले द्वितीय पादम, द्वितीय पादम मैंने आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नती धनंजय, इसको पहले व्याख्यान करके तब आद्य पाद का व्याख्यान करते हैं। यह एवं योग संन्यस्त कर्मा तम आत्मवंतम अप्रमत्तम गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि न निबध्नती, गुण चेष्टा रूप से देखे गए जो कर्म है उसको बांधते नहीं है। अनिष्टादि रूपम फलम नारभन्ते, अनिष्टादि रूप फल का आरंभ नहीं करते हैं। टीका में देखिए सर्वमिदं प्रमादवतो विषय परवशस्य न सिद्धति, लेकिन कोई प्रमादी है तो कितना परोक्ष ज्ञान हो गया होगा वो विषय परवश हो जाएगा तो उसको फिर कैसे सिद्ध होगा, इसलिए कह दिया आत्मवंतम व्याकर होती अप्रमत्त वो प्रमादी नहीं है। न कर्माणि इत्यादि फलोक्ति व्याचस्ते, न कर्माणि निबध्नति जो फल कहा गया था उसका व्याख्यान कर दिया गुण चेष्टा, कर्म जो है गुण की चेष्टा है। अनिष्टादि इत्यादि शब्द में इष्टम मिश्रम च अनिष्ट मिष्टम मिष्टम च, तो किसी भी प्रकार के कर्म का कोई संबंध उसके साथ नहीं बनता है। अब आज जो है पाठ ही रहेगा और कल अनध्याय है, परसों इसकी परिसमाप्ति होगी चतुर्थ अध्याय। तो कल जो है अनध्याय का दिन है, वैसे कल एक घंटा श्रमदान का विचार है, तो जो श्रमदान में भाग लेंगे वो 8 बजे जो है वह गौशाला में पहुंच जाएंगे, पर बीमार पड़ने के लिए नहीं। इसलिए जिसका स्वास्थ्य थोड़ा भी ढीला होगा वह जो है वह ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, पर स्वाभाविक रूप में जिनमें उत्साह हो तो 1 घंटा का श्रमदान गौशाला में है उसका विचार जो है वह मन में आ जाया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते हेतुक ज्ञान संचिन्न संशयो न निबध्यते। करते इसलिए कि कर्म योग का जो अनुष्ठान करता है तो उससे क्या होगा, अशुद्धि क्षय। कर्म योगानुष्ठान से क्या होगा, अशुद्धि क्षय। और अशुद्धि क्षय हो जाएगा तो क्या होगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, या स्वयं प्रकाशित स्वयं ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो अशुद्धि क्षय हेतु वाला जो ज्ञान, वो ज्ञान जब उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, ज्ञान संचिन्न संशय। ज्ञान से संशय छिन्न हो जाएगा तो ऐसा जो पुरुष होगा तो उसको क्या होगा, तो न निवेद्यते कर्म भी, वो कर्म से बधता नहीं। ये कहा था ना पीछे, क्या कहा, योग संन्यस्त कर्मान। देखिए यहाँ कर्म योग आ गया, यहाँ आ गया कर्म योग, उसे उत्पन्न हुआ ज्ञान, ज्ञान संचिन्न संशय। ऐसा जो आत्मवंतम कर्माणि न निबद्धते, न निबद्धते कर्म भी संशय, संशय दूर हो जाए। और उसका फल क्या होगा, कर्म का स्पर्श होगा नहीं। थोड़ी टीका जी है, जिज्ञासा अलग चीज है संशय। जिज्ञासा तो ये है कि ब्रह्म तत्व को हम नहीं जानते, उसको जानना चाहते हैं, ये वृत्ति है जिज्ञासा, नहीं जानना चाहते, तो हम जानते नहीं, जानना चाहते, तो इसमें जानना प्रधान। और संशय वृत्ति में क्या है कि वह जानना प्रधान नहीं, काटना प्रधान, जानना कुदर नहीं है। थोड़ी टीका देखिए, सताम कर्मणाम अस्मदादिषु फलारंभकत्वोपलम्भात् विदुष्यति तेषां तद्भाव्यम् अनपबाधम् इत्याशंक्याः। ये कोई कहे कि भाई जो पुण्य कर्म है ना, पाप कर्म तो भले ही नष्ट हो जाते हैं प्रायश्चित आदि से, पर सताम कर्मणाम अस्मदादिषु फलारम्भकत्व, अच्छे कर्मों का फल तो मिलता है कि नहीं। अरे भाई हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, तो फलारम्भक देखा जाता है। अब विद्वान भी यदि अच्छा कर्म करता है, यज्ञादि पुण्य कर्म का संपादन करता है, तो अवश्य उसका फल होगा। तद्भाव्यम अनपबाध, उस कर्म का फल होना, भविष्य काल में जो फल है उसका बाध कोई नहीं कर सकता है, अनपबाधम, ऐसी आशंका करके कहते नहीं। ज्ञानी में वो कर्म भले ही दिखता हो आपको, पर वह जन्मारंभक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, का भाष्य में देखिए, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, उसके अंदर एक अग्नि उत्पन्न हो गई, वह है ज्ञानाग्नि, उससे कर्म दग्ध हो गए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् पूर्तिर्जुन, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वादेव यस वही, इसका अन्वय किससे जाएगा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वादेव न निबद्धते कर्म भी, यही तो देते। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वादेव न निबद्धते कर्म भी। अब दूसरा हेतु देते, यस्मात् ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संशयवान विनश्य, जिसलिए कि ज्ञान के विषय में कोई किसी को संशय हो या कर्म योग के विषय में किसी को संशय हो। अरे ये दो साधन है ना, दो प्रकार के हमारे सामने साधन थे, और साधन के विषय में किसी को हो जाए संशय, तो साधन के विषय में यदि संशय हो जाए तो फिर जो है वह नाश ही हो जाएगा, यानी उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। जो साधन आपने लिया है उसी के विषय में आपको संशय हो जाए। तो एक राजा जो है वह, तो राजा के मन में आया कि हमको परमार्थ के लिए गुरु तो करना है, और अब क्या पता गुरु योग्य है कि नहीं है, तो हम बना लें गुरु। तो गुरु बना लें तो जो है वह उसमें योग्यता है कि नहीं है, पार न कर पाए तो राजा था, उसने सोचा कि यहाँ पर विद्वानों को और शास्त्रार्थ कराए, शास्त्रार्थ कराए तो जो सबसे सबको पराजित कर दे तो उसके विषय में संशय नहीं हो सकता। बाकी सभी तो संशय के बीच में है, बाकी सभी संशय के बीच में। अब ऐसे आ जाओ, रोजे विद्वान आते हैं, अब एक आता दूसरे को हरा देता, दूसरा आता दूसरा जीतता, तीसरा आता उसको हरा देता, रोज ही रोज ऐसे बरसों बीत गया, परसों बीत गया, कोई गुरु का ही निर्णय नहीं है। एक महात्मा आ गए जिन, उन्होंने कहा कि राजन जो है मैं जो है वह तुमको उपदेश करूंगा, तुम मुक्त करो। हमारे हमने ऐसा प्रतिज्ञा किया, ताकि ये तो हम बताते हैं ना, इसमें कोई बात नहीं, सबको हम हरा देंगे, जितने विद्वान तुम्हारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं सबको मैं हरा देंगे, तब तो तुम विश्वास करोगे। हाँ तब महाराज जो है तब मैं गुरु बना लूंगा, यही तो मेरी प्रतिज्ञा है, जो सबको हरा ले उसको गुरु बनाऊंगा, उसके प्रति मेरे मन में संशय नहीं है। उनका अच्छा कोई बात नहीं, पर यहाँ नहीं, उस पार गंगा के उस पार रेती में शास्त्रार्थ होगा, तो तुम ऐसा प्रबंध करो कि इस प्रबंध से सभी लोग जो है एक साथ चले, नौका बुलाओ, जितने जो है प्रजा है, जितने पंडित यहाँ करते हैं सब साथ साथ चलेंगे गंगा के पार में। अब राजा ने बहुत नौका बुला ली, आस पास की नौका बुला ली, विराजन समझे तो कोई जो है वह पार में चलेंगे। अब नौका आ गई चलने का, हुआ महात्मा जो इस नौका पे जो अपने अंदर लेते थे कि ठीक नहीं डूब जाए रास्ते में, इसमें तो ये कील जो है वो ढीली है, पानी इसमें से घुस सकता है। तो दूसरी नौका पर उसको इसका पेड़ा जो है ना वो पेड़ा ठीक नहीं, रास्ते पानी घुस सकता है, डूब जाएंगे तो क्या। सवेरे से लेकर के 10 बज गया, कोई नौका महात्मा को पसंद नहीं आती। राजा ने कहा महाराज आपको पार जाना है, नौका का विश्लेषण करना है। कहा राजन यही तो कहने में आया है, यही कहने में भी आया था कि तुमको पार जाना है कि विद्वानों का विश्लेषण करना है। अरे एक विद्वान आएगा दूसरा हरा देगा, दूसरा है तीसरा हरा देगा, तुमको पार जाना है तो किसी पर श्रद्धा करके उसको पकड़ लो, उससे तुम पार हो जाओगे। और तुम तो इसी में लगे हो, संशय में ही लगे हो, तो संशयात्मा जिन्हें स्थिति, मुझे यही तो कहना था तुमसे, मुझे कोई तुमको चेला नहीं बनाना है, पर मुझे ये बताना था तुमको कि इस क्रम से नहीं गुरु श्रद्धा पूर्वक पकड़ लो। तो साधन और गुरु श्रद्धा पूर्वक पकड़ लो तो वही साधन तुम्हारा कल्याण कर देगा, और रोज उसमें संशय करते रहो तो फिर कौन साधन ले जाएगा। इसी को तो जब वो सप्तर्षि आए परीक्षा के लिए तो पार्वती ने ही दो बात कही थी ना, गुरु के विषय में कह दिया तजा उन्हें नारद कर उपदेशु आप कहें सत पार्वती से, नारद जी को हमने गुरु बनाया है, हमारे जो है इष्ट महादेव भी कहें तो भी हम उसको जो है उनका उपदेश नहीं, क्योंकि उसी उपदेश से तो हमको महादेव मिलने हैं, है ना। उसी उपदेश से मिले, तो साधन को मैं नहीं कर सकती और इष्ट मैं नहीं बदल सकती। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरम संबुन्नत रहो कुमार, मैं इष्ट नहीं बदल सकती और साधन नहीं बदल सकती। साधन जो आपको मिल गया है वही साधन जो है। तो यहां भी कहते हैं कि ये जो कहा कि ये कहते ना यस्माच्च ज्ञानानुष्ठान विषय ज्ञान कर्मानुष्ठान विषय संशयवान विनश्य, ज्ञान का साधन कर्म का साधन, ज्ञानानुष्ठान कर्म अनुष्ठान, ये दो का प्रकरण चल रहा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। शुरू से यही तो चल रहा है ना कि पूरा प्रोक्ता मयान था ज्ञान योगी न सांख्यान कर्म योगी न योगी न, तो ये जो दो चल रहा है साधन, इस विषय में जो संशय है तो संशयवान विनश्य, संशय वाला नाश को प्राप्त होता है। इसलिए इसी को कहा टीका में थोड़ा देखिएगा कि नन संदिहानस्य तत् प्रतिबंधात् न कर्मयोगानुष्ठानम् नापि तद्हेतुकं ज्ञानम् तत्रापि संशयवतारादित्य संध्याः। कहा कि जो संदेह जिसको है तो तत् प्रतिबंधक प्रतिबंधात् संदेह रूपी प्रतिबंध होने से न तो कर्मानुष्ठान कर सकता है वो, और न कर्मानुष्ठान हेतुक जो ज्ञान है वो ज्ञानानुष्ठान कर सकता है। तत्रा की संशय होता रहा संशय हो जाएगा तो कहीं वहां भी संशय हो जाएगा तो नाश को वो प्राप्त होगा। यस्मात् ज्ञान कर्मानुष्ठान विषय संशयवान विनश्यत तस्मात्, ये अवतरण हो गया ना, यस्मात् दे दिया पहले, तस्मात् तस्माद् अज्ञान संभूतम् श्रेष्ठम ज्ञानाशिनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत तस्मात्। यानी ये सारी चीज ले ली, इसके अंदर कितनी चीज आ गई कि अस्मात् जिस लिए कि चित्त शुद्धि लभ्य है ज्ञान है ना, चित्त शुद्धि से लभ्य है ज्ञान, और जिसलिए संशयात्मा विनश्यति, और जिसलिए ज्ञान से ही संशय का छेदन होता है, ज्ञान संचिन्न संशय है वह कर्म से निबद्ध नहीं होता है। तस्मात् इसलिए ये जो है संशय को ज्ञानाशिना ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छेदन करना चाहिए। तो तस्मात् संशयम चित्वा, ऐसा खंडान्य करिए, तस्मात् संशयम चित्वा। अब कहा कि जो है वह किस विशेष संशय, आत्मन संशयम, आत्मविषयक जो संशय उसको छिपवा, अरे भी अपने अपने जो अंदर संशय है उसी का तो छेदन करना है ना। कहते वो यदि मान लीजिए कि आत्म स्वभाव हो संशय तब कैसे छेदन होगा है? आत्म स्वभाव हो तो संशय का छेदन नहीं हो सकता। तो कहते नहीं, हृत्थम वो चित्त में है, चित्त यहाँ हृत का अर्थ क्या है, चित्त है। तो हृत्थम का अर्थ जो है वह क्या है कि चित्त में उसकी संशय जो है वो कहाँ पर है, हाँ बुद्धि में है, बुद्धि में रहने वाला संशय है। तो बुद्धि में रहने वाला जो संशय है उस संशय का छेदन करना है। अच्छा बुद्धि में कहाँ से आया फिर, बुद्धि में नैमित्तिक है कि नित्य है? यदि बुद्धि में नित्य रहने वाला यह संशय होगा तो फिर बुद्धि जब तक है तब तक इसका नाश नहीं हो सकता है। तो कहते बुद्धि में नित्य नहीं है इसका, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से ही जो है उद्भूत है। अज्ञान के कारण बुद्धि में संशय आता, इसका मूल है अज्ञान, मूल अज्ञान है। ये बताने का क्या तात्पर्य है? ये बताने का तात्पर्य, मूल यदि अज्ञान है तो ज्ञान से इसका नाश हो जाएगा। यदि इस संशय का मूल क्या है? मूल है अज्ञान, और आता कहाँ है? बुद्धि में। आत्म स्वभाव है नहीं, तो बुद्धि में भी आया कहाँ से? अज्ञान से आया। तो अज्ञान से जो चीज, जैसे अज्ञान कारण रज्जु का जो अज्ञान है, उसके कारण हमारे बुद्धि में सर्प भ्रांति आ गई, तो सर्प भ्रांति कैसे दूर होगी?